ายมาถึงที่อเมริกาเขาทำการทดลองง่ายๆให้คนสองคนมาแข่งประมูลอะไรนะก็ประมูลธนบัตร100 ดอลลาร์ประมาณ 3,000 กว่าบาทก็ให้สองคนนี้เขาให้ราคาว่าเนี่ยจะให้ราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ถ้าใครให้ราคามากที่สุดก็จะได้แบงค์นั้นไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นแค่10 ดอลลาร์ในกอเรียก10อันในกอให้10 ดอลลาร์ในขอก็ให้15กอก็ขยับขึ้นเป็น20อันนี้เป็นการประมูลแข่งกันว่าใครให้มากที่สุดก็ได้แบงค์ไป100 ดอลลาร์ถ้าคิดโดยใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาก็ราคาประมูลสูงสุดที่คนเขาจะให้ก็ไม่น่าจะเกิน99 ดอลลาร์เพราะว่าให้99ได้มา100ก็ถือว่าได้กำไรมา1 ดอลลาร์หรือว่าอย่างแย่สุดก็คือให้100ได้มา100ก็เสมอตัวเท่าทุนแต่ก็เพราะว่าส่วนใหญ่นี่ให้เกินกว่านั้นแล้วก็ผู้ชนะนี่ส่วนใหญ่ก็คนที่ชนะก็ให้ประมาณ170กว่าดอลลาร์เป็นอย่างนี้เรียกว่าแทบทุกคู่เลยคือให้เกินให้170เพื่อที่จะได้100 ดอลลาร์นี่มันก็ดูแปลกนะขาดทุนนะแต่ว่าเรียกว่า100ทั้ง100นะก็จะพยายามเอาชนะให้ได้แม้ก็จะต้องให้ราคาที่สูงกว่า100 ดอลลาร์มีบางรายนี่ให้ถึง300 ดอลลาร์เพื่อที่จะได้แบงค์100 ดอลลาร์มาเป็นของตัวลองดูก็มันน่าแปลกนะทำไมคนถึงยอมจ่ายกันมากๆเพื่อที่จะได้แค่100 ดอลลาร์ทั้งที่ขาดทุนก็ได้คำตอบง่ายๆว่าเพราะว่าต้องการเอาชนะเช่นในกอเรียก99ขออยากได้ก็เรียก100ขอเรียก100กอก็ต้องประมูลสู้ก็110ขอก็150ออกไปเลยจนกระทั่งมันหลักมันสูงมากๆก็ต้องมีคนหนึ่งยอมแพ้แต่ถ้าไม่ยอมแพ้ก็จะต้องเรียกว่าให้สูงขึ้นอย่างที่เขาว่ามีเคสหนึ่งก็เรียกให้ถึง300ให้300เพื่อที่จะได้100หนึ่งมันไม่ฉลาดเลยแต่ก็มีคนทำกันนะแบบนี้แล้วคนที่ทำก็ไม่ใช่ใครก็เป็นนักศึกษาเป็นคนที่มีวิชาความรู้อันนี้ก็เป็นผลการทดลองที่น่าสนใจที่มันชี้ว่าคนเราพอคิดจะเอาชนะกันแล้วนะมันก็ลืมตัวจ่ายเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้กูชนะก็แล้วกัน เรามามองด้วยสายตาของคนข้างนอกก็ดูว่าเออมันโง่นะจ่าย300เพื่อได้ที่จะได้100หรือจ่าย200แต่ว่าพอเข้าไปร่วมวงประมูลแล้วนี่มันลืมไปหมดนะคิดแต่เนี่ยคือเอาชนะให้ได้แล้วความอยากจะเอาชนะนี่มันก็ทำให้คนเรานี่กลายเป็นคนที่ทำอะไรโง่ๆได้หรือทำอะไรที่มันขาดทุนเข้าเนื้ออันนี้เพราะความลืมตัวนะนี่ความอยากจะเอาชนะนี่มันก็เป็นเรื่องการยึดเกิดจากความยึดมั่นในตัวกูอยากจะให้กูเป็นผู้ชนะอันนี้คือเรียกว่าความทำไปเพราะแรงขับคือตัวกูนะกูต้องชนะเสียเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้กูชนะแล้วกันพอยึดในตัวกูเข้ามันก็เลยลืมตัวได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยึดในตัวกูนะคือมีความสึกตัวขึ้นมาไอ้ความที่จะหลงยึดในตัวกูก็หายไปมันก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็คงไม่หลงไปประมูลแบบนั้นเช่นให้ไป99อีกคนในกอให้99ในขอให้100ถ้าในกอนี่มีความรู้สึกตัวมันก็ไม่ลืมตัวหรือว่าไม่หลงในตัวกูจนกระทั่งลืมตัวให้ไป120ให้ความลืมตัวนี่มันทำให้คนทำอะไรโง่ๆนะทั้งที่เป็นผลเสียกับตัวเองหรือเป็นผลเสียคนอื่นได้แล้วคนเราก็ลืมตัวด้วยหลายสาเหตุนะอันนึงคือความโกรธนะความโกรธก็ทำให้ลืมตัวโกรธก็ลืมตัวก็ด่าเขาบางทีคนที่ไปด่าบางทีก็ด่าพ่อด่าแม่ว่าพ่อว่าแม่อันนี้เรียกว่าลืมตัวไอ้ลืมตัวก็เพราะความโกรธลืมตัวอีกอันนึงก็เกิดจากความอยากเอาชนะอยากเอาชนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตตาตัวตนโดยตรงอยากเอาชนะกูต้องไม่แพ้ไอ้ความอยากเอาชนะนี่ก็ถ้าพูดภาษาพระคือขุดตัวมานะกูต้องเก่งกว่าคนอื่นกูต้องสูงกว่ากูต้องเหนือคนอื่นจะแพ้เขาไม่ได้แม้แต่เรื่องที่ไม่เป็นสาระเช่นการประมูลเงิน100 ดอลลาร์นี่ก็กูก็แพ้ไม่ได้เสียเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้กูชนะแล้วกันชนะแล้วได้อะไรนะถ้าได้100 ดอลลาร์มันก็ไม่ได้คุ้มอะไรเลยแล้วไปคุยโม้ใครก็ไม่ได้ว่า ฉันชนะเรื่องนี้ชนะประมูลมันก็ไม่ได้แสดงถึงความเก่งกล้าสามารถอะไรเลยแต่มันสามารถแต่มันแสดงถึงความโง่ก็ได้พอชนะแล้วถึงค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้กูไม่น่าเลยนะจ่าย200เพื่อที่จะได้101ไปอวดใครก็ไม่กล้าอวดนะเพราะไปคือไปคุยโม้เขาก็หาว่าเขาก็พูดว่าโง่แต่คนที่ไปว่าคนอื่นว่าโง่พอไปประมูลเองนะก็พลาดท่าเสียทีไปเหมือนกันเพราะว่าเขาไปทดลองแบบนี้กับที่ไหนที่ไหนก็ผลก็คล้ายๆกันอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่าความอยากเอาชนะความถือตัวความมีอีโก้อัตตาหรือว่าความหลงตัวลืมตัวยานนี้ก็เพราะว่าความโลภความโลภอันนี้โจรหรือขโมยนะก็เป็นกันเยอะบางคนไม่ได้เป็นขโมยโดยนี่โดยอาชีพหรือนิสัยสันดานแต่ว่ามันมีสิ่งยั่วยุต่อหน้าต่อตาคนเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้ลืมกระเป๋าเงินเอาไว้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์นอกจากเรานะความอยากจะได้มันก็มีเขาคิดว่าเอาไปไม่มีใครเห็นมันก็ทำให้ความโลภอยากจะขโมยรุนแรงมากขึ้นแล้วคนที่เผลอตัวไปลืมตัวกลายเป็นขโมยอันนี้ก็มีเยอะเรื่องที่มันหนักกว่านั้นอยากได้มรดกของพ่อแม่แต่กลัวว่าพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยจะได้มากกว่าเราหรือว่าจะได้ไปทั้งหมดก็วางแผนฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็น่าเศร้านะมันมีเหตุการณ์แบบนี้ติดต่อติดกันในเวลาห่างกันไม่ถึงเดือนรายแรกก็พี่ก็ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าน้องชายพี่ยังเรียนอยู่ปี2นั่นแหละอยากได้มรดกอยากได้เงินประกันก็พ่อแม่วางยาพ่อแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็ไปยิงเจาะขมองแค่นี้มันก็แย่พอแล้วนะไม่ถึงเดือนก็อีกรายนึงก็คราวนี้น้องฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วฆ่าพี่ชายทำทีมันก็มีโจรบุกเข้ามาในบ้านกรณีคล้ายๆกันเลยก็เป็นเรื่องเงินอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้เป็นโจรเป็นผู้ร้ายโดยอาชีพโดยสันดานน่ากลัวมากนะเวลาลืมตัวลืมตัวเพราะความโกรธลืมตัวเพราะความโลภลืมตัวเพราะความถือตัวอยากเด่นอยากเป็นผู้ชนะหรือว่าให้ความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยที่จริงไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือว่าความโลภหรือว่าความอยากเอาชนะนี่มันก็รู้แล้วแต่มีร่างเงามาจากความยึดในตัวกูนั่นแหละพอปล่อยให้ตัวกู ขึ้นมาครองใจมันก็ลืมตัวเลยนะวิธีที่ทำให้ตัวกูนี่มันไม่เข้ามาครองใจก็คือต้องมีความรู้สึกตัวพอรู้สึกพอมีความรู้สึกตัวกูก็หายไปนะอันนี้ก็ดูแปลกนะถ้าความรู้สึกตัวหมดไปเมื่อไหร่ตัวกูก็อาละวาดหรือว่าครอบครองใจก็มันก็สามารถจะชักพาให้ทำอะไรในสิ่งที่เลวร้ายได้แต่เมื่อก็ตามที่เรามีความรู้สึกตัวกูก็ไม่มีช่องที่จะเกิดหรือมาครอบงำไอ้ตัวกูนี่มันไม่ได้ว่ามันมีโดยธรรมชาตินะมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาและปรุงเมื่อทุกครั้งที่หลงหรือลืมตัวเมื่อไหร่มันก็จิตมันก็ปรุงตัวกูขึ้นมาแล้วมันก็ยึดมั่นสำคัญหมายว่ามีตัวกูจริงๆในตัวกูที่เกิดขึ้นมันก็มีทั้งคุณและโทษคนที่ขยันหมั่นเพียรส่วนนึงก็เกิดจากความอยากจะให้ตัวกูนี่ประสบความสำเร็จอยากให้ตัวกูมีความสุขอยากให้กูเป็นคนดีแล้วคนส่วนใหญ่ภาพเพียรพยายามหรือว่าทำบุญทำกุศลทำความดีก็เพราะมีตัวกูนี่เป็นแรงผลักแต่ในเราเดียวกันก็ทุกข์เพราะตัวกูนั่นแหละทำดีแล้วคนไม่เห็นก็เสียใจทำดีแต่มีคนทำดีกว่าก็อิจฉาเขาเราขยันแต่มีคนอื่นขยันกว่าบางคนตื่นมา3:30เพื่อมาอ่านหนังสือเรียนหรือว่าเพื่อมาเดินจงกรมแต่พอรู้ว่ามีอีกคนหนึ่งมีเพื่อนก็ตื่นมา3:00ก็รู้สึกว่าเกิดความขุ่นเคืองอิจฉาเขาเพราะเขาตื่นก่อนเราเขาขยันกว่าเราเขาตั้งใจกว่าเราคิดไปอย่างนั้นก็เกิดความไม่พอใจเขาขึ้นมานี่เรียกความอิจฉาหรือว่าทำความดีอยากจะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแต่ว่าก็อยากจะทำคนเดียวไม่อยากให้ใครมาร่วมทำด้วยใครจะมาร่วมทำก็กีดกันเข้าไปอันนี้ก็เป็นเพราะตัวกูอยากว่าอยากจะดีคนเดียวอยากจะเด่นคนเดียวเป็นเจ้าภาพทอดกฐินทอดผ้าป่ามีคนจะมาขอร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยก็ไม่ให้ไม่ยอมกฐินนี้จะต้องเป็นของกูคนเดียวทีแรกทำด้วยเจตนาดีนะแต่ว่าเนื่องจากทำดีด้วยอำนาจของตัวกูพอคนหนึ่งก็จะมาขอทำดีด้วยก็ไม่พอใจกีดกันเข้าไปอันนี้มันก็เป็นข้อเสียนะว่าไอ้พอมีตัวกูนำหน้าแล้วนี่มันแม้มันจะผลักให้เราทำความดีมีความเพียรแต่ว่าก็อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ไปพร้อมๆกันก คนเราทำความดีได้โดยที่ไม่ต้องทำด้วยอำนาจของตัวกูก็ได้แต่ทำเพราะว่าเห็นว่ามันดีไม่ใช่เพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นคนดีแต่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทำด้วยจิตที่มีเมตตาอยากเกื้อกูลผู้อื่นอยากอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาอยากจะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอันนี้มันเจตนาที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวกูแต่มันอาจจะมีเจือไปด้วยของกูก็ได้นะทำความดีเพื่อโรงเรียนของกูเพื่อวัดของกูเพื่อประเทศชาติของกูเพื่อศาสนาของกูก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำอะไรที่ทำความดีเพื่อไม่ใช่วัดของกูศาสนาของกูนี่มันก็อาจจะช่วยทำให้คลายความยึดในตัวกูของกูขึ้นมาได้เป็นวัดอื่นเราก็ช่วยหรือเป็นศาสนาอื่นเราก็ช่วยไม่ใช่ประเทศของเราเป็นประเทศของคนอื่นเราก็ช่วยนั่นก็ทำให้จิตใจขยายใหญ่ขึ้นไม่คับแคบถูกตีกรอบด้วยความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูของกูมันก็ช่วยลดความยึดมั่นในตัวกูของกูได้เยอะในเวลาเราทำความดีเช่นการให้ทานหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราทำเพราะอยากจะได้โน่นได้นี่เป็นการตอบแทนแม้ว่ามันจะประณีตยังไงก็ตามก็ยังเป็นฝ่ายพ่ออำนาจของตัวกูเช่นอยากจะให้คนยกย่องนับหน้าถือตาหรือว่าอยากไปเกิดในสวรรค์อันนี้มันก็ยังไม่ใช่มันก็ยังมีความมันก็ไปส่งเสริมตัวกูอยู่แต่ว่ามันก็ทำให้ปนนี่ลงไปแต่ถ้าเราทำเพื่อโดยที่ไม่นึกถึงตัวเองเลยนะมันก็ช่วยคลายความยึดมั่นในตัวกูขึ้นอันนี้เรียกว่าทำไปเริ่มหน้าของเมตตากรุณาหรือว่าทำไปด้วยความรู้สึกตัวก็ได้ไอ้ความรู้สึกตัวอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อมันมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นไอ้ตัวกูมันก็เกิดขึ้นมาหรือครอบครองใจไม่ได้มีความรู้สึกตัวขึ้นมาโมหะก็หายไปไอ้ตัวโมหะความหลงเนี่ยที่มันปรุงตัวกูขึ้นมาโดยที่เราจะไม่ทันรู้ตัวเวลาเจริญสติเนี่ยก็คือเป็นการสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นสติช่วยดึงจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจิตก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อความรู้สึกตัวขึ้นมาโมหะก็หายไปไอ้ตัวที่จะปรุงแต่งตัวกูขึ้นมามันก็ไม่มีความสึกตัวคลองใจเวลาเดินก็เดินด้วยความสึกตัวเวลากินก็กินด้วยความสึกตัวมันก็ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเดินหรือกูเดินไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่ากูกินหรือว่าฉันกินไอ้ความปรุงว่าเป็นตัวกูนี่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่การทำอิริยาบถน้อยใหญ่ถ้ามีความสึกตัวมันก็ปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้กระทำอิริยาบถน้อยใหญ่กูเดินกูนั่งกูนอนกูกินกูทำแล้วพอมีอะไรมากระทบพอมีอะไรกระทบปุ๊บทางตาทางหูทางจมูกทำให้เกิดความเกิดทุกขเวทนาขึ้น มันก็เกิดความสุขขึ้นมาที่ว่ากูเจ็บกูปวดก็ตามมาด้วยกูไม่พอใจกูโกรธเลยจากเวทนาก็ปรุงนะมาเป็นสังขารพอกูโกรธกูไม่พอใจแล้วอันนี้แหละกูก็ด่ากูก็ว่าหรือกูก็หาเรื่องตอบโต้มันก็ไปกันใหญ่ยาวยืดยาวมันเริ่มต้นตั้งแต่การที่ไม่มีความสึกตัวในอิริยาบถในความสึกทุกข์นะทุกข์ใจของผู้คนเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นความสึกทุกข์ลอยๆมันมีความสึกกูทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วที่มีความสึกกูทุกข์ก็เพราะมันมีตัวกูที่ปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อกูเมื่อไหร่ก็ไอ้ความรู้สึกว่ากูทุกข์มันก็เกิดขึ้นตามมาอย่างนี้ไม่พ้นสมเด็จพระสังฆราชท่านก็พูดไว้ดีนะเปรียบเทียบไว้ดีว่าคนถ้ามีขามีแขนก็ย่อมมีความรู้สึกปวดแขนปวดขาแต่พอถ้าเกิดไม่มีแขนความรู้สึกปวดแขนก็ไม่มีถ้าไม่มีขาความรู้สึกปวดขาก็ไม่มีที่จริงอาจจะมีบ้างนะคนที่แขนขาดขาขาดนี่มันยังมีความรู้สึกบางครั้งว่าเจ็บปวดตรงแขนที่ขาดตรงขาที่ขาดแต่ว่ามันนานๆทีแต่ถ้าคนที่เกิดมาโดยไม่มีแขนไม่มีขาเลยความรู้สึกนั้นก็ไม่มีมีขาก็ปวดขามีแขนก็ปวดแขนไม่มีแขนก็ไม่ปวดแขนไม่มีขาก็ไม่ปวดขาไม่มีตัวกูก็ไม่มีความรู้สึกกูทุกข์ทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นได้นะจากการที่เราได้สร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นในอิริยาบถต่างๆมีสติกับการทำสิ่งต่างๆความรู้สึกตัวกับสติมันของคู่กันสติความระลึกได้นะสัมปชัญญะความรู้ตัวความระลึกได้เมื่อเผลอไประลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อันนั้นคือสติจิตมันลอยไปอดีตลอยไปอนาคตพอระลึกได้ขึ้นมาว่ากำลังกินข้าวอยู่กำลังเดินอยู่กำลังยกมืออยู่จิตมันก็กลับมาเลยนะกลับมาเพราะสติเรียกกลับมาที่ไหนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความสึกตัวก็มีขึ้นสังเกตไหมถ้าใจเราถ้าเวลาฟุ้งซ่านนะคิดโน้นคิดนี่ไปคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้จิตมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนะมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่พอเราลึกได้ขึ้นมาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความสึกตัวเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกได้ถึงมือที่เคลื่อนไหวเท้าที่ก้าวเดินเพราะนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวความรู้สึกเนี่ยหลวงพ่อเทียนก็เลยใช้คู่กันหรือแทนกันได้รู้สึกตัวกับรู้สึกรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่เวทนานะแต่เป็นความรู้สึกของกายที่มันเคลื่อนขยับมือไปมาหรือความรู้สึกของกายเวลาเดินมันไม่ใช่ feeling มันเป็น sensation แต่ภาษาไทยเราก็เรียกว่ารู้สึกเหมือนกันเมื่อมีความรู้สึกตัวก็รู้สึกได้ถึงมือที่เคลื่อนไหวหรือว่ากระพริบตาคือน้ำลายรู้สึกได้เพราะมันรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวทำให้รู้สึกเมื่อกายขยับขยื่นแม้จะเป็นการขยับเล็กน้อยเช่นกระพริบตาคือน้ำลายหายใจลมหายใจแต่ในรายการเมื่ออีกแง่นึงคือเมื่อรู้สึกถึงกายที่เคลื่อนที่เคลื่อนขยับมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวตามมาได้เวลาใจลอยโดยพระพุทธผู้ปฏิบัติใหม่ๆเวลาใจลอยพอรู้สึกตัวพอรู้สึกว่ามือเคลื่อนขยับแม้เพียงแค่แวบเดียวหรือรู้สึกว่ากำลังเดินมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นรับรู้ได้มันก็ทำให้เกิดมีสติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวนั้นความรู้สึกก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกตัวได้ในอีกด้านหนึ่งความรู้สึกตัวก็ทำให้เกิดความรู้สึกคือทำให้รู้สึกชัดขึ้นมันเกื้อกูลกันนะในความรู้สึกตัวความรู้สึกนี่ใหม่ๆก็นักปฏิบัติใหม่ๆก็ต้องอาศัยความรู้สึกที่จะทำให้หายฟุ้งซ่านใจมันลอยคิดไปคิดมาเสร็จแล้วรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวเท้าขยับขาเคยยื่นความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นทันทีตอนแรกสติมันยังอ่อนนะสติมันอ่อนนี่มันต้องอาศัยตัวช่วยคือความรู้สึกที่เกิดจากความรู้สึกว่ามือเคยยื่นขยับความรู้สึกว่าเท้าก้าวเดินมันจะเป็นตัวช่วยทำให้สติทำงานได้ไวและทำให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นง่ายนั้นมันก็คำว่าสติความรู้สึกตัวหรือความรู้สึกเนี่ยมันก็เลยเอามาใช้แทนกันได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนฝาแฝดมีอันหนึ่งก็มีอันหนึ่งตามมาอันนี้แล้วพอรู้สึกตัวแล้วนะการรับรู้ภายนอกการรู้นอกรู้ในมันก็ดีขึ้นรู้นอกก็คือรู้ถึงเสียงรูปรสกลิ่นเสียงที่อยู่ข้างนอกรู้ในก็หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นเวลาเราเดินนะด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยนกร้องก็ได้ยินลมพัดก็มากระทบก็รับรู้แต่มันรู้แบบรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านคนที่เดินจงกรมแล้วไปเพ่งที่เท้าเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยพอเดินเสร็จถามว่าได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมได้ยินเสียงนกไหมก็มักตอบไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ได้ใจมันไปเพ่งที่เท้ามันตรงภาวะเช่นนั้นมันไม่เรียกว่าความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็คำว่าทั่วพร้อมก็บอกอยู่แล้วว่ามีเสียงอะไรก็ได้ยินมีลมอะไรกระทบก็รับรู้แต่ไม่ได้ปรุงแต่งไปตามมันแต่ถ้าจิตไปเพ่งที่เท้ามันไปกำหนดอยู่ที่เฉพาะจุดนะอันนั้นไม่เรียกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนกร้องจิ้งหรีดร้องก็ไม่ได้ยินแต่ถ้าใจลอยฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนะได้ผลคล้ายๆกันก็คือจิ้งหรีดร้องนกร้องก็ไม่ได้ยินเหมือนกันใจลอยก็ไม่รับรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าจิตไปเพ่งที่เท้าจิตมันก็ไม่เปิดรับสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ต้องแยกแยะให้ดีระหว่างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับการที่จิตไปเพ่งที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็รู้เฉพาะจุดมันก็ไม่ใช่ทั่วพร้อมรู้สึกเฉพาะจุดกับรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันต่างกันเหมือนกับเราดูภ ภาพมีภาพใหญ่อยู่ภาพหนึ่งถ้าเราดูเฉพาะจุดเฉพาะมุมมันก็เห็นแค่ตรงนั้นเห็นชัดเฉพาะตรงนั้นแต่เวลาเราดูภาพหรือภาพใหญ่เราดูรวมๆมันไม่เด่นที่จุดใดจุดหนึ่งอาจจะเห็นชัดตรงกลางๆภาพหน่อยแต่ว่าจุดอื่นก็เห็นเหมือนกันอันนี้เราเห็นรวมๆเวลาเราดูโทรทัศน์เราดูหนังจอใหญ่ๆเราดูแบบนั้นคือเราดูรวมๆเราไม่ได้ดูเฉพาะจุดเฉพาะมุมในการเจริญสติการทำความสุขตัวก็เหมือนกันมันความเกิดความสุขตัวรวมๆมันไม่ใช่เป็นการไปเพ่งที่เฉพาะจุดเราต้องเห็นความแตกต่างต้องแยกความแตกต่างให้ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะรู้การเคลื่อนขยับการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆเช่นหลอกที่เดินนะก็อาจจะรู้สึกเมื่อกลืนน้ำลายแต่ไม่ใช่ไปจ้องเอานะแต่ใหม่ๆก็ยังไม่ต้องสนใจอย่างอื่นนะเดินก็ให้รู้สึกตัวหรือรู้สึกว่ากำลังเดินคือยื่นขยับมือก็ให้รู้สึกว่ามือขยับแต่ไม่ต้องไปเพ่งมันไปเพ่งไปหรือสมัยนี้เรียกกำหนดเนี่ยมันก็ทำให้ความสุขตัวทั่วพร้อมหายไปถ้าเราทำเป็นเนี่ยเราสามารถจะภาวนาได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยกมือสร้างจังหวะหรือไม่ก็ตามเวลาเราเดินขึ้นลงบันไดเดินข้ามตึกเราก็รู้สึกตัวเวลาขับรถเราก็เจริญภาวนาได้ด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าขับรถไปก็สวดมนต์ไปนะเมื่อวานนี้มีคนมาหาก็บอกเวลาขับรถไปก็สวดมนต์ไปสวดพาหุงสวดชินบัญชรใจก็สงบเย็นคนแรกเข้าไปว่าเนี่ยเวลาขับรถก็ให้มีสติให้รู้สึกตัวดีกว่าไปสวดมนต์นะมันก็ทำให้ใจไม่มีสติอยู่กับการขับเต็มที่ใจไม่เต็มร้อยกับการขับความสึกตัวเต็มร้อยมันก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวมีเด็กวิ่งตัดหน้ารถก็จะไม่ทันเบรกเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาการที่เรามีความสึกตัวเต็มร้อยขณะที่ขับรถนั่นแหละเจริญนั่นแหละภาวนาแล้วนั่นแหละปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องทำอะไรพิเศษเพิ่มเติมที่พูดเมื่อวานสื่อว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นก็คืออันนี้แหละคือสูตรที่ทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาทำให้เกิดมีสติก็เป็นการเจริญสตินะขั้นแรกเลยกายานุปัสสนาตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเมื่อตัวอยู่ในใจอยู่นั่นมันก็รับรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรก็เรียกกายนุปัสสนากายนุปัสสนาคือว่ารู้กายรู้กายในกายกายทำอะไรก็รู้โดยที่ไม่ต้องไปเพ่งไปบังคับจิตให้มันแนบแน่นอยู่กับสิ่งนั้นกายทำอะไรใจก็รู้แต่ประเดี๋ยวใจก็คิดโน่นคิดนี่ก็ไปรู้ทันความฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาอยู่กับกายก็ทำเท่านี้แหละนะการปฏิบัติขั้นชีวิตประจำวันของพวกเราทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นมันเผลอคิดไปก็รู้ทันแล้วกลับมาอยู่ที่กายกลับมารู้ว่ากายกลับมารับรู้สิ่งที่กายกำลังทำต่อไปเวลาคิดทำงานใช้ความคิดใจก็รับรู้สิ่งที่คิดอย่างแน่วแน่ แต่พอมันฟุ้งไปทางอื่นก็รู้ทันกลับมาอยู่กับการคิดที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่คิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ใช่คิดถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือว่าสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงอยู่กับกิจเฉพาะหน้าอันนี้ก็เรียกอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราจะคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วอันนั้นก็ถือเป็นกิจปัจจุบันทำได้จะวางแผนเรื่องอนาคตตอนนั้นก็เป็นเรื่องกิจในปัจจุบันถ้าเรามีสติอยู่กับการวางแผนเรื่องอนาคตก็ถือว่าอยู่กับปัจจุบันนะว่าปัจจุบันที่พุทธเจ้าพูดถึงนี้มันไม่ได้หมายถึงเรื่องไม่ได้หมายถึงว่าคิดเรื่องอดีตไม่ได้คิดเรื่องอนาคตไม่ได้แต่ว่าคิดแบบไหนคิดด้วยการใคร่ครวญหาบทเรียนหรือว่าคิดเพื่อวางแผนอย่างมีสติไม่ปล่อยให้ตัวกูของกูเข้ามาครอบงำอันนั้นก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันได้งั้นเพิ่นกลับไปบ้านแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เจริญภาวนาได้ตลอดเวลาให้เกิดความสึกตัวทั่วพร้อมไม่ปล่อยให้ตัวกูของกูเข้ามาครอบงำจิตใจก็จะพบความโปร่งโล่งเบาสบายแล้วก็ทำสิ่งที่สมควรทำให้ต่อเนื่องถูกต้องได้ชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้กลับครับ สัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโน ภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ